a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. I Love Jazz, una vegada més, obre les portes en Louis Armstrong amb el nostre espai. Jazznàtics, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem la nostra aventura musical per al dia d'avui, que esperem que sigui del vostre grat. Kenny Burrell serà el primer dels protagonistes que obrirà avui el nostre programa. Nascut el 31 de juliol del 1931 a Detroit, als Estats Units, escoltant la música de ben jove dels seus dos guitarristes predilectes, Charlie Christian i Django Reinhardt, tocant també a bandes locals fins a ser trucat per formar part del sextet de Dizzy Gillespie. Allà va créixer una relació molt personal amb Milt Jackson i després també amb John Coltrane, un personatge que avui ens acompanyarà amb un àlbum recopilatori editat el 2005, del qual hem triat 5 peces. Era el Ballad Essentials. Per tant, prepareu-vos a disfrutar de les balades de Kenny Burrell. If You Could See Me Now, I Got It Bad, Blue and Green, Vodding Soul i Lost in the Stars. Thank you.

Thank you. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs sí, Jazznàtics amb Rafael Corbí, després d'haver escoltat magnífics temes, les balades de Kenny Burrell, amb aquests temes des d'aquest Essentials, passarem a un àlbum, a la segona part del nostre programa, que ens arriba des del 2016, concretament un àlbum que es deia Harlem on My Mind, de Catherine Russell, una cantant de jazz i de blues nascuda als Estats Units, a Nova York concretament, el 1956. Durant molts anys el seu pare, Louis Russell, va ser el director musical de Louis Armstrong, i la seva mare estava diplomada a Julie Hart i també a la Manhattan School of Music. La Carlene Ray va col·laborar amb la gran Mary Lou Williams, va tocar la guitarra i va actuar amb la International Sweet Horse of Rhythm durant la Segona Guerra Mundial. D'aquesta manera ens estranya que els gens de la Catherine Russell, qui va col·laborar durant un període de 3 anys com a membre del seu grup amb David Bowie, ens porta excel·lent música. Bé, aquest àlbum ho demostra. Harlem on My Mind, del 2016. Let Me Be the Force to Know, Catherine Russell. this new thrill somehow grows old, and forever for us is no more. Don't tell our friends, let me be the first to know. Dreams you no longer share. Just tell me before it starts to show. Don't be ashamed. Let me be the first to know. You love me now. I feel kind of sure. Somehow, but in this game of romance, forever, forever is a million to one chance. And if that kiss becomes an everyday thing, and my becomes a busy ring, before you pack your bags to go, do me a favor, baby, let me be the first to know. Oh, that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place we go. They can't believe that you're in love with me. Far above me, I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I am the lucky one, I can't believe. I look at you, 'cause you're my I counted up this morning, it's about 1,000,000 francs. And I'm blue, so blue. And I know why. I've got Harlem on my mind. And I'm longing to be low down. Ring true with Harlem on my mind. I've been dined and I've been wined, but I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn with Harlem on my mind. Go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, and my heart starts singing, howdy ho. I've become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Paul. Que arribem al final d'aquest espai que ens ha acompanyat com sempre a través de la nostra sintonia i que ens ha portat Jazznatics avui amb Kenny Burrell i aquest darrer disc Harlem on My Mind, música excepcional de Catherine Russell. Ens ha acompanyat amb diversos temes, Let Me Be The First, I Can't Believe i You're My Thrill, i aquest Harlem on My Mind que dona nom al disc, i aquest, per exemple, When Lights Are Low, que serà el tema amb el qual tancarem el programa d'aquesta setmana de Jazznatics. Que l'hàgiu disfrutat. Salutacions de Rafael Corbí i fins ben aviat. Thank you. love you so. Why? Inspiration in your arms, lips meeting salt and tender, love's all aglow. Why shouldn't we surrender when light's alone?